دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے یہ موت کا اثر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا ایک دن یہاں سے جانا رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے جاری تیرا سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو दो दिन का ये सफर है, दो दिन का ये सफर है, दुनिया के मुसाफिर।